Ça part petit, quoi. Hein? Non, les mois, c'est grand. Maintenant, Yalla, comme l'état de Moutahawal Asamanam Soufoum, si. Wache yenen tammi yoni yoni yenen tammi wache téré bi def fi lepp lu mu fi def joxe ay digeulam téré lepp bind malaakai suuf si asaman bi nit ñi jinné moy ñu wéssal ko ngir ñu magal ko ngir ñu xam ko loolu kon loolu mom manam kon lepp lo xam té day contribuer pour loolu am loolu moy manuti lepp lo xam day moy manuti gi gëna mag lepp lo xam té day contribuer pour loolu dañ lolu moy togn gi gëna mag lolu tax mu ne bokalé mom to inna shakara zulmun azim togn ko magango wa le moy justice li ci dess moy injustice objectif na lo xam nga fi en tout cas lim la ci wax moy li la bëgg voilà li la légui yow bu bo dindé lolu tax mu tek ko fi mom mo am droit ci xam lan moy justice ak lu injustice lolu moy injustice le moy justice moy def limu wax moy injustice ñak ko def lolu injustice la bu mag lepp nak mune bakkar nak ñi ngi len di considérer comme étant ci bakkar yu mag lañ selon nit ñi remettre en cause justice bele voilà proportionnellement nit ñi remettre en cause justice bobu proportionnellement non lañ nekké bakkar bu mag wala bakkar bu ndaw niki nonu jëf yi bëpp jëf bo xamantene day tax justice bobu mëna taxaw djuf djojé proportionnellement ak namuy waré lay ci lola proportionnellement ak nono lay nekké farata bu mag plus muy confirmé voilà fuy ci bele plus muy mag wa moins wa muy fuy plus muy koy infirmé plus muy gëna wa wa mu ne kon fata amal setantal hadal aslu gile ciosan xaqata amuli niñ ko wara setantale waqtabir jangatal bihi ci mom tafasilahu ay tekantalam taarifu bihi di nga ci xame hikmata xereñu ahkamul hakimina gën ja magi atekat sa borom subhanahu wa ta'ala wa a'lamul alamin ak nga xam ni mo gëna xam hein ci minde fi manam mo gëna xam minde fam yi manam fi ma faradahu ci limu faratal ala ibadihi ci jamu mi wa haramahu ak mu haramal ko alayhim ci ñom wa tafawatu ak wute gi nga xamne mum la wute maratibu taati martabay top yalla yi wal maasi ak mu yalla yi fa lamma kana mi nga xamne nek na ashirku bokkale billahi ci yalla munafiyan di aji firunte ko dakonte ak bizat ci jëmmi bopam li hadal maqsuudi ci boole bobu le nam na bobu objectif kana motax ci la nek akbarul kaba'ir gën jama gi bakari ala itlaq ci luñu geyal wa harrama motax aramal na sax allah bur yalla al jannat ci bopam ala kulli mushrikin ci bepp bokal kat wa abahamu mu daganal damaho deretam wa malahu ak alalam wa ahlihi ak ñoom li ahli tawhid ñeel wa tawhid ñi wetul yalla wa ra yattakhiduhum te ñu jappel leen abidan lahum seen jamm wa ni mu yello sax ni japp len def len jam ni ma taraku ndax bayyi giñu bayyi al qiyam taxaw bi obu yet taxawal bi obu yet yi ci jamu yalla subhanahu wa ta'ala wa aballahu yalla bagn subhanahu tuduna mak selangam an yaqbala ci mu nangul man min mushrikin ci adi bokale amala ben juf aw wala bok yaqbala mu nangu fi ci mom shafaatun ak ram guñ ko meuna ram aw wala bok yastajibu muy nangul la ho ñel ko fil akhirati ci al-akhirati daawatu ben ñaan aw wala bok yaqbalu muy nangul la ho ñel ko fiha ci mom asar ma amul dara lu ko meuna nangul fofu fa innal mushrika nak adi bokale ajhalul jahilin muy ki gëna reet ci ñi reet ci ñi gëna wa haytu jaala jamono ji mu defé la ho ñel ko min khalqihi hein ci di defal ci mindeefu yalla yi kenn nit dan ku koy wala man khalaqahu ba kiko bind nit dan wa ci defal gi mu defal man khalaqahu kiko bind nit dan ak den wa zalika tilikat ghayatul jahl moy dayak rir bi ci mom ririko kama kenn nga xamna anno suñu borom ko nga xamna kenn nga xamna anno lu mbir te mbir ghayatul zulm nek gi mu nek ghayatul zulmi dayak togn min ci mom wa in kana don't nek na al mushriku bu fekkentene en kana bu fekkene nek na al mushriku aju bokkaru ji lam yazlim rabbuhu toñul boromam wa inna ma li am dess dal moy zalama da ton rek nafsuhu bopam donte bopam rek la ton sax wa ngay ñu dugg ci dernier façon bi wala xaram xol ba xam deux avant dernier façon avant dernier façon wa avant dernier façon wa inchallah façon 67e façon al wasa'it manam digele yi moy intermédiaire wa shufa ak ramu yi sababu la sababu sukhti rabbi sandek borom bi waxa dabi ak meram manam wa moy intermédiaire ak ñi ngay japp ne dañu lay ramu ci sa borom manam bokut ak nak bi yalla wax moy nan ñi ñi bokalal yalla ra lol dañu tax ba yalla mer motam mu ne waqat radna mas'alatul mas'ala woyete moy andal mursal nak adi bokal di inma li am ba dess moy qasduhu ak namam ta'zimu magal janabu rabbi walu borom bi tabaarak wa ta'ala barkel nat kawenam wa annahu tek mom kat li azamatihi ngir magay boromam la yambaghi yelowul ad dukhulu alayhi di dug ci borom bi illa bil wasa'it ludul ci ay intermédiaire wa shufa'at ñu la ñukoy ram ka khalil muluk kiem melok buru aduna yi fal mushriku aju bokal ji lam yaqsid namul al istihanatu ci doyal bi jannabi rabbi ci bi jannabi rububiyyati ci walu borom bi subhanahu wa ta'ala wa inma lam bades ni qasala dafa nam ta'zimuhu magal ko ngay wax aju bokal ken ci wa mom objectifam nekul won toutal yalla magal ko mom la parce que motax mu wut intermédiaire la pour mu wax wa wa qala mun inma a'budu inma la amra ma a'budu damay jam hadir wasa'it yile intermédiaire li tuqarribu ni ngeen ñu jégeñal ma ilayhi jëm ci mom wa tadkhulu ni ñu duggal ma alayhi jëm ci yalla fa huwa mom kat al maqsud mom moy ki ma moy sama objectif en fait wa hadhihi wa hadhihi tikat wasa'il ay jumtu walen ay moyen lañ wa shufa'a ak ay ñoy ram rek intercesseur rek lañ falima kana ana lan mo waral hada al qadar li gile hein ana lutax ba li gile dayo mujibun di aji waral li saxti ak meram ak sanjam wa qadabi ak meram tabarak wa ta'ala manum paradoxe moy mel ki mo dum bagal kesse voilà ko mu khalidan bi aji waral ak dugal fi nari di ak biir sax fi nar ci sawara ba mujiban di waral li saf ki dima asawi ci ñu tour deretu ñikoy def waqti bahati ak dagana harimuhum li aramon ci ñu mu am walum ak seen alam seni orma da han dagana seni orma ak seni alal wala tarattabu te mu toftale ala hada su'al ala hada ci bi laj su'alun akhar benen laj wo te moy annahu ne ko mom hal yajuzu ndax dagana an yashra allah ci an yashra ci mur yonala allah bi allah subhanahu gatch ngalam li ibadi ñeel jaamu at taqarrubu ilayhi ci jegeñ sax ko jegeñ bi shufa'ay ci ay ramuka wal wasa'iti ak ñuy dox ci ay digëntëm ak jaamu mi fa yakunu bu ko defé mu nekk tahrimu hadha aramal li innama li am def ma istufira def nako jariñu min ash-shari'i ci sharia manam kon manam am wala bok dalika lolu qabihun dafa bon fi fitra ci fitra hein ci ñu yalla bindé ni rek wal aqul ak ci xel yentenew wo xamne dana xamni anta ci mu dikki bi ci mu shari'atun aw sharia manam lu mbeug wax fi moy benen laaj bi moy est-ce que possible na manam le fait que dal yalla téré gi mu ñaka yonal ñu diko jaamu diko jaaré ci ben intermédiaire ndax lolu xel moko wax wala xel daf ni lolu dafa impossible ndax fitra nit dafa wouté ak lolu wala tout simplement sharia rek ci lañ ko xamé manam xel dakk ko est ce que xel dakk nako la dakk ko dal budé xel dakk ko kon ce qui veut dire que ni sharia bu mo ñu ñew léralal ñuko ñu da koy xam na d'accord sinon est ce que budé xel dako dakk nak mom moy dafa impossible yalla yonal ko ci sharia balli fi nek ja adikna ash-shara'a wa bolam shari'a bi taqriri ma ci saxal li nga xamantene fil fitra mi ngi ci fitra wala aqulu aqli min qubhihi ci lu ñaawam alladhi bi nga xamne huwa mom aqbahu min kulli qabihin mo gëna bon du lepp lu bon wa mom lepp lu fitra lu sharia yi indi ne bon na diko saxal kali tamit dañuy koy mëna saxal wa masirru ak lan moy nek lan moy mbot lan moy secret bi fi kawni ci nek gi mu nek mom bokale la yaghfiru yalla du ko jéggal mi mbayni sa'iru dhunubi ci bir mbolem bakari kama qala kan yahna wa nako ta'ala kawnum neena inna allaha la yaghfiru yalla la yaghfiru jéggal ni sak bi ci ñu bokale ko yaghfiru dama jéggal ma du nagalika lenen lu bokale lu ko gëna soufé bok lu gëna soufé bokale lu mëna xawni ko neex lu gëna tuuti bokale fata amal septantal hada su'al gilalat wattami wajma'at nga dajala qalbaka sa xol wa zihnaka sa khalat ala jawabi ci diko tontu wala tastahunahu bulen wala tastahunahu wala tastahunahu bulen ko doyal fa inna bihi ndax nek na ci mom de ci mom ci jaara ci mom yoxsalu def la ame al farqu han teqantal bi nek baynal mushrikeena ci digeunte way bokale wa muwahhidina go weta jalay wal alimina ni xam dañu xam billahi ci yalla wal jahilina bihi ak ni ko reere wa ahlul jannati ak wa al janna wa ahlun nar ak wa sawara manam xam tontu laaj bi c'est très important bu kon bu négliger bu ne lolu important wul peut-être amna yu gëna important dedet li moy tax nga mëna xam lan mo dox digënt ñi bokkale yalla ñi koy wétal lan mo dox digënt ñi xam yalla ak ñi ko reer lan mo dox ci digënté wa aljana ak wa sawa donc question de interprétation est ce que bokkale xel mo ñu wax né dafa mu non ben bi bu ñëk bi moy question yi moy yalla inter manam le fait que moy wut intermédiaire di dem ci mom ba tax may jaamu lola yangi def xërum yi may jaamu ak yoy pour out intermédiaire la sama digënté ak borom parce que yalla dama ko magal dafa mag bu mu upp comme bour rek il faut ma intermédiaire voilà ni ñaan du xawma lan lo bala bralo lañu wax bralo voilà voilà piston voilà voilà donc yalla tamit nono la mënuma diko jaamu directement non dafa magal bu mu upp kon fo mu wutul koy intermédiaire kon magal gogou est ce magal gogou lan motax muy waral mer yalla legui benen bi moy est ce lolu yalla téré gi ngi ko téré ak limu waral meram ak ak sanjam li tax moy lolu xel moko dak wala sharia ay rek ñoko fi indi deng ak ban secret mo nek ci bokale ba tax yalla mum duko balé do façon hein ak tamit yi ci teggu waral par exemple nit ki deretam di dagan hein ñu mënd di xex ak mom ñu mënd di nangu ak alalam hein japp ko jam et cetera dindi ngorom tout ça lan motax muna nak laaj bob bul ko négliger bul japp ne du graw du non lolou de façon bon nañ jall ci nenen mon fusal dedet li lu am solo muna fa naqulu dañuy wax na wa billahi ci yalla rek nak tok mom lañuy laaj ak tawfiq ak deppele wa ta'yid ak jappandal wa min wute ci mom yalla nak kesse nas tamit du lañuy tebbo al ma'unata ak xettali ak xettali wa tasdidu ak meddel manam lu ñu wax ko niñ ko wara waxe fa innahu li wer wor moy man yahdi law kep ko xamantene yalla da ko gindi fala mudilla lahu amul kenn ku ko meuna sankati wa man yudlil kep ku yalla sank fala hadiya lahu amul kenn ku ko meuna gindeti wala mania amul kenn ku xani lima ataati limu yalla mom di joxe wala muta amul kenn ku meuna joxe lima mana ali mu xani dagn nan la kon ni lañ lay tontu ashirku bokale yalla shirkan ñaari bokale la shirkun bokale bo xamne yata'allaqu dafa aju bi dhatil ma'bud ci jëmmi ki ñi jaamu wa asma'ihi ak turum wa sifatihi ak melom wa af'alihi ak jufum wa shirkun ak jaamu ak bokale go xamne fi ibadatihi ci jaamum la wa mu'amalatihi ak jufum ci jaamum wa mu'amalatihi ak jufum la wa in kana donte nek na sahibu boromum ya'taqidu mi ngi fas ci xolam annahu nek mom kat yalla subhanahu gatte tuduna mak salangam la sharika lahu amul ben bokale fi zati ci jëmum wala fi sifatihi bu tiagen ci ay melom wala fi af'alihi du tiage ci ay jeuf wallahi alazim wax ju mag ni ñaar xet bok ala ñoo c'est xam ko c'est très important manam bokale dafa am ño xamne dañuy bokale yalla parce que dañ japp ne manam jëm yalla dañuy wutal keneen benen jëm bo xamne dañuy fat ci seen xol ne amna lu mu bok ak yalla wa ak touru yalla yi ki yelona même tour yoyu wala ki melo yalla yi la amé wala ki jëf yalla yi mom la amé comme tay par exemple ko né vidéo bi motax asaman ci taw wala yoy wala diw tax muy manam muy mucc wala diw tax nangam wala garab ji mo manam motax manam seytane duma laal motax may am chance wala yoy xam ko mom wala mu nan diw yalla la yoy ay bokale la yo xamne ci jëmmi yalla la aju ak touram yi ak melom yi ak jëfum yi ñu daal dal ko ñu doon ci safara ko wa yi mom moy yu bi mo bo benn façon la ci façon bokale yi benen façon ci façon bokale yi moy ki nga xamne mom en fait mom xolam dafa fass na yalla kenn la ci jëmum kenn la ci touram yi kenn la ci melom yi kenn la ci jëfum yi li fi am yépp mo koy def et cetera mais mom limu dak limu fi muy bokale moy ci façon bi muy jaamu yalla ni muy defé ak ni muy jëflunté ci jëf ci doxalinam ci lay bokale donte xolam mi ngi fass na yalla kenn la ñaar façon ñoñu ñoo am est ce que comprendre non wala motax lu mota baye xel la faut pas nga jël ñepp mettre dans le même sac dafa am ay catégorie lañ ñom pokum lu waxon ci début wala ko ñu même wa yi ni sax dula xawa duggal wala voilà deng kon mu ne wa shirkul awwal bokale bu ñeek bi nak nawaani ñaari xet la momit ahaduma benn bi moy shirku ta'til moy bokale ta'til moy dak akku yalla ta'til wa ta'til wa bi ayn wa bil ayn ak bi ta ni problème do ta voilà ta'til voilà wo wote gis nga bokale bi aqbah moy bi geuna bon ci anwa' ash-shirk bu xetu bokale yi ka shirk fir'aun moy lu demene ko bokale fir'aun id qala bi minan qala fir'aun sama borom subhanahu wa ta'ala ne tek ciotu shahara ay 33 qala waxna fir'aun wa ma rabbul alamin luy rabbul alamin lan moy borom mindi xam nga daf ni ke ah borom mindi fi yalla mune sama borom mindi fi yema yondi yent yalla musa sallallahu alaihi wasallam lolako mune ko lan moy borom mindi fi xam nga le mune ko kan moy moins kan wala ne mune ko lan moy borom mindi fi koku vraiment dafa dak ak yalla wa qala wa ta'ala kana mun sunu borom subhanahu wa ta'ala wa mukhbiran di aji khabari an wulif ko annahu qala dafa wax ni haman haman ci sotu ghafir ay 37 wa qala waxna fir'aun ya haman eh haman ibni li tabakhal ma sarhan aw yeg way manam ab etage ab escalier won la li xeyna man ablugu dana jote al asbaba sabab ya manam dana jote escalier dem ba ca kaw asbaba samawati sabab asama manam escalier asama fa attali abuko defe ma dadi 5 ma dal di gis nak ila ilahi musa han wala mo meuna xam bur yalla musa ji wa inni nak man kat la azunuhu dama njort ne kat ka gan aji